أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. Aziz dostlar, hepinizin malum olduğu gibi varlık alemini Allah kulluk üzere yaratmıştır. Özellikle şuurlu varlıkların var edilmesi Kur'an'ın da açıkça beyanıyla Allah'a kulluk içindir. Bu fark edelim ya da etmeyelim, unutalım ya da sürekli hatırımızda tutalım, büyük bir hakikattir. Ama biz insan olduğumuz için, insan da nisyanla mağlul olduğu için bu hakikati unutuyoruz. Bazen nasıl Abdullah olunacağını unutuyoruz. Bunu unuttuğumuzdan dolayı da yanlış yerlerde Abdullah olmayı aramaya başlıyoruz. Ama bizim sürekli farkında olmamız gereken bir hakikat var ki, yeryüzünde Allah'a kulluk noktasında ortaya koyduğu hayatlarla Allah'ı memnun eden en önemli nesillerden bir tanesi sahabe neslidir. Bakın, bizler de şimdi elhamdülillah iman üzere yaşıyoruz. İman üzere de Rabbim nefeslerimizi inşallah sonuna kadar daim ettirsin. Hayır namına da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bu yaptıklarımızın karşılığında ne alacağımızı bilmiyoruz. Biz bilmediğimiz gibi bizden önce yaşayanlar da bilmiyordular ve bizden sonra yaşayanlar da bilmeyecekler. Ama bir nesil düşünün ki o nesil Kur'an'la birlikte yaşadı. Doğruları Kur'an tarafından tasdik edildi. Doğruları Kur'an tarafından sessiz kalınarak tasdik edildi. Yanlışları da uyarıldı. Böyle bir nesil aslında Abdullah olma noktasında en ideal noktada duran bir nesildir. Eğer biz Abdullah olmak için gayret sarf etmek zorundaysak, ki böyle bir zorunluluğumuz hepimizin malumudur, yapacağımız şey Abdullah olmayı, yeryüzünde en güzel manada Abdullah olan sahabe neslinden öğrenmektir. Biz bunu başka bir yerde ararsak ya yanlış buluruz ya hiç bulamayız. Abdullah olmayı arayacağız, aramak zorundayız. Ama arayacağımız yer Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o mübarek ellerinde yetişen ashab-ı kiramın hayatında olmalıdır. İşte bizim yapmaya çalıştığımızda bundan başka bir şey değil. Allah son nefesimize kadar da bunu yaptırsın bize. İnşallah biz o güzel insanlardan, o Abdullah olmayı hayatlarıyla temsil eden ve bu konuda da Kur'an tarafından tasdik gören, nasıl tasdik gördü? Onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı. Yani rıza makamını elde eden o neslin cihana bıraktığı izlerden bizleri ayırmasın. Onlar gerçekten bu manada inanılmaz bir şey ortaya koydular. İnanılmaz bir model ortaya koydular. Bize düşen onu aramaktır, onu bulmaktır, onunla beraber yaşamaktır. Rabbim bize bunları nasip etsin inşallah. Evet sevgili dostlar, şimdi biz Efendimizin Suffa Mektebi'ndeki kadınların eğitimine dair söylediği izleri anlamaya çalışıyorduk. Orada bırakmıştık, oradan devam edeceğiz. Asıl konumuza geçmeden bir hakikate dikkatlerinizi çekmek isterim. Bugün ister Kur'an'a bakın, isterse Kur'an'ın pratik hayattaki karşılığı olan, yani yaşayan Kur'an olan Efendimiz aleyhissalatü vesselamın miraslarına, ki biz onlara sünnet diyoruz, onlara bakın, kadının lehine bir dil görürsünüz. Bunu birilerini memnun etmek için falan söylemiyoruz. Böyle bir şeye de ihtiyacımız da yok. Hele hele bizim Müslümanlar olarak İslam'ı şirin gösterme gibi bir gayretimizin de olmaması lazım. Bu din zaten şirindir. Onun bunun şirin göstermesine ihtiyaç duymaz ki. Asıl olan şey burada hakikati doğru anlamak, hakikati doğru anlatmaktır. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Kur'an'a baksanız, sünnete baksanız bunu görürsünüz. Nisa suresine baksanız bunu görürsünüz. Tahrim suresine baksanız bunu görürsünüz. Talak suresine baksanız bunu görürsünüz. Nur suresinde, Ahzab suresinde, Mücadele suresinde bunu görürsünüz. Hep kadının lehine bir dil üzere konuşmuştur Kur'an ve sürekli kadının haklarından bahsetmiştir. Gelin sünnete, yaşayan Kur'an olan Efendimiz'e, durum aynıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bunu yapmıştır. Zaten Efendimizin Kur'an'ın dışında bir söz söylemesi mümkün müdür? Aslında Efendimizin söylediği sözler ya tebliğdir, yani vahyi almış iletmiştir, ya talimdir, vahyi almış onu öğretmiş, onu insanlara pratik olarak göstermiştir, ya da tebyindir, vahyi almış açıklanmıştır. Efendimizin bunun dışında yaptığı bir şey yok ki. Onun için Allah Resulü'nün ortaya koyduğu izlerin Kur'an'a aykırı, haşa, Kur'an'la çelişen, haşa, bir yönü olmaz. Bizatihi ikisi birbirini tasdik eder. Biri olmazsa biri anlaşılmayacak bir durumda olarak birbirini tefsir ederek daha da iyi anlaşılmasına katkı sağlar. Kadınlar konusunda da böyledir. Kur'an'ın söylediği o temel meseleler, temel hukuk kaideleri, biz onların hepsine hukukullah diyoruz. Efendimizin yaptığı da o hukukullahın daha da anlaşılması noktasında bizim zihin dünyamıza biraz daha bu konuda temsiliyetlerle, pratik örneklerle bir şeyleri sunmasıdır. Allah Resulü'nün 23 yıllık hayatında da biz kadının lehine bir dil görürüz. Mesela Efendimizin veda haccını bir hatırlayın. Son günleri ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada insanlığı ilgilendiren en temel meselelerden bahsedecek. Ya eyyuhel müslimun diye değil, ya eyyuhel müminun diyerek de değil, ya eyyuhen nas diyerek, ey insanlık diyerek insanlığın temel meseleleri orada söyleyecek. O söylediği temel meselelerden bir tanesi kadın haklarıdır. Mühim değil mi dostlar bu? Orada veda haccında yüz bini aşkın insanın huzurunda bu meselenin konuşulması ve bu meseleye parmak basılması mühim değil midir? Gelin Efendimizin son günlerine. Biliyorsunuz 13 gündür Allah Resulü'nün hastalığının süresi. 13 günün sonunda da bu dünyadan ayrılmıştır. Vefat edip gittikten sonra Hazreti Ali'ye başka bir maksattan dolayı bir soru soruyorlar. Ey Ali diyorlar, Allah Resulü sana bir şey vasiyet etti mi? Maksat belli değil mi? Neyi soruyor? Aslında hilafeti soruyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam seni kendinden sonra işaret etti mi? Sorunun açıklaması budur. Hazreti Ali soruyu soranları memnun edecek bir cevap verir. Evettir, Efendimiz aleyhissalatü vesselam bana vasiyet etti. Herkes bekliyor ki Ali'nin hilafeti için bir şey söylensin. Ama Hazreti Ali'nin söylediği söz şudur. Efendimiz bana üç şeyi, tabii ki sizlere de şu üç şeyi vasiyet etti. Nedir? Bir, namazlara hassasiyet. İki, kadın haklarına riayet. Üç, sahabenin haklarına duyarlılık. Üç şey. Başka da bir şey değil. Son, bu dünyadan ayrılacak son nefesleri Efendimizin söylediği bu. Bakın yine kadının lehine bir şey. Ama burada bir hakikati tam olarak anlamamız lazım. Veda haccında Efendimizin söylediği söz nedir biliyor musunuz? Kadınlar size Allah'ın emanetidir. Kime emanet etmiş? Erkeğe. O zaman erkeği otorite olarak görüyor. Kur'an da böyle görüyor. Sünnet de böyle görüyor. Erkek kavvamdır. Fiziksel yaratılışından dolayı, ruhi sebatından dolayı böyledir. Erkek otorite sahibidir. Böyle de olmak zorundadır. Ama kadın erkeğe emanet edilmiş en önemli değerdir. Değerdir o, emanettir o. O emanete riayet etmemek ne olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu hakkı da orada tam anlamıyla temsil ederek, teslim ederek, bize de aktararak bu konuda hiçbir şüpheye meydan bırakmadan en temel şeyleri söylemiştir. Şimdi buradan şöyle bir söz söylesek doğru olur mu? Semanın dili kadının lehinedir. Semadan kastımız gökyüzü değil, vahyin dilinden kastediyoruz. Kur'an'dan ve sünnetten bahsediyoruz. Bunun böyle olduğunu anlayacağımız bir rivayet aktaracağım şimdi size. Rivayeti bize aktaran Abdullah İbni Ömer'dir. Hazreti Ömer'in oğlu. Din binasındaki yerini hepiniz iyi biliyorsunuz. Bize Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan 2630 tane hadis rivayet etmiştir ki o hadislerden bir tanesi de budur. Şimdi aktaracağım hadis ya da rivayet de Buhari'nin nikah kitabının 80 numaralı hadisidir. Diyor ki Abdullah İbni Ömer, Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayattayken biz kadınlar konusunda bir şey sormaktan korkardık. Kadınlara el uzatmaktan da korkardık. Çünkü ne zaman kadınlar konusunda bir soru sorsak ya da içimizden biri kadınlara bir şey yapsa ayet geliyor. Gelen ayette kadının lehine oluyordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat edince biz dillerimizi de ellerimizi de kadınlara uzatmaya başladık. İbni Ömer'in sözü bu. İşte bu sözden de biz çok rahat bir biçimde anlıyoruz ki vahyin dili aslında kadının lehinedir. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayatta olduğu müddetçe de bu böyle devam etmiştir. Böyle olduğu için de Efendimiz aleyhissalatü vesselam kadının talim ve terbiye sahasında hak ettiği noktada olması için gayret göstermiştir. O 23 yıllık çırpınışın altında bu yatıyor aslında. Geçen dersi hatırlayın, ısrarla ve tekrarla Efendimizin kadını mescide davet etmesi, 5 vakit namaza, cuma namazına, bayram namazlarına ısrar ve tekrarla devam etmesinin altında yatan hakikat budur. Çünkü o biliyor ki eğer kadın mescitte kendini bulursa haklarının bir kere farkında olacak. O haklarının arkasında olacak. Müslümanlar da onların haklarını teslim etme noktasında gayret içerisinde olacak. Bize aslında geçen dersteki o rivayetlerin aktardıkları bunlardı. Efendimiz bunu yaptı. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam özellikle namazlar konusunda, mescit konusunda bu hassasiyeti gösterdi. Kadın erkek hepsi mescitteydi ve Efendimiz orada bugünün lisanıyla konuşsak yaygın eğitimle kadın erkek herkesi eğitiyordu. Ama burada yine bir hakikate dikkat çekmemiz lazım. Efendimizin eğitim sistemi sadece yaygın eğitimle oluşmuyordu. Sadece mescitte umuma açık bir biçimde söylenen o eğitime ait sözlerden, o hutbelerden, o vaazlardan ne derseniz onun adına onlardan oluşmuyordu. Doğrudur, eğitimin büyük bir alanı onu o oluşturuyordu ama tek eğitim sistemi Efendimizin bu değildi. Yine bugünün lisanıyla konuşalım. Allah Resulü'nün dünyasında hem örgün eğitim vardı hem de özel eğitim vardı. Nasıl ki yaygın eğitim sadece erkeklere değil kadın erkek herkese idiyse, özel ve örgün eğitimi de böyleydi. Bunu anlayabilmek için bugün gayret göstereceğiz. Aslında biz Allah Resulü'nün şöyle o bereketli hayatına baksak, eğitimini 3 saha üzerinden devam ettirdiğini görürüz. Efendimizin eğitim sahaları 3 tanedir. Nedir bunlar? Birincisi mescit, en önemlisi de o. İkincisi menzil, üçüncüsü mektep. Efendimizin eğitimini devam ettirdiği, talim ve terbiyesini devam ettirdiği 3 alan bunlar. Mescit, menzil ve mektep. Bunların üzerinden talim ve terbiyeyi yürütmüş, sahabeye de aslında bunu vasiyet etmiş, bunu miras olarak bırakmıştır. Birer birer anlayalım. Mescidi geçen ders gördük. Ama özellikle hanımlar cephesinden bir daha baksak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaygın olarak o eğitiminin yanında örgün olarak kadınlara nasıl bir eğitim verdi mescitte, bunu anlamak için meseleye baksak inanılmaz derecede farklı şeyler görürüz. Mesela hemen şunu görürüz. Efendimizin dünyasında, yani asr-ı saadette, mescit sadece namaz kılınan yer değildir. Hele hele namazdan 10 dakika önce açılıp 10 dakika sonra kapanan ya da namazla birlikte, namazın bitmesiyle birlikte kapanan bir yer hiç değildir. Şuranın altını çizerek söylüyorum. Bunu mübalağa olarak söylemediğimi de asr-ı saadetten size ispat edeceğim. Mescit 24 saat ibadet yeridir, talim yeridir, terbiye yeridir, eğitim ve öğretim yeridir. 24 saat böyledir. Peki 24 saat kadın erkek için de böyle midir? İnanın böyledir. Bakın yine Abdullah İbni Ömer'den bir rivayet aktarayım. Bu rivayet de Buhari'nin ezan babının son hadisidir. 162 numaralı hadisidir. Abdullah İbni Ömer diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize dedi ki geceleyin mescide gidip ibadet etmek için kadınlarınız sizden izin istediklerinde kendilerine izin verin. Namaz demedi, dikkat ettiniz mi? Namaz değil, mesele namaz değil. 5 vakit namaz değil. Geceleyin kadınlarınız ibadet etmek için mescide gitmek için sizden izin istediklerinde onlara izin verin. Bu hadisi rivayet ediyor Abdullah İbni Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu. O da şedittir ama onun şöyle bir özelliği var. Efendimiz demişse kayıtsız şartsız hiçbir sorgulamaya tabi tutmadan Abdullah ona tabi olur. Ama Abdullah'ın bir oğlu var, ismi Bilal, yani Hazreti Ömer'in torunudur. O da dedesi gibi biraz şedittir. Bu hadisi, bu rivayeti babası Abdullah söyleyince babasına itiraz ediyor. Babacığım diyor, öyle şey olur mu? Gece vakti kadınlar bırakılır mı evden? Ya çıksalar dışarıya, ya bir şey çevirseler. Hatta rivayette çok daha farklı şeyler söylüyor da ben onu söylemeyeyim. Bizden habersiz işler yapsalar biz nasıl bırakırız diyor. Bu sözü söyleyince Bilal, Abdullah İbni Ömer öyle bir sinirleniyor ki. Ey Bilal diyor, ben sana peygamberin sözünü söylüyorum. Sen kalkmış bana kendi görüşünü söylüyorsun. Vallahi bir daha sen peygamberin sözüne itiraz edersen, onun sözünün üzerine söz söylersen ben biliyorum sana yapacağımı. İbni Ömer'in hassasiyeti bu. Ve kendisi aslında yürekten bunu istememesine rağmen, kadınlar konusunda Hazreti Ömer gibi şedid olmasına rağmen bu sözü Efendimiz'den duyduğu için bir ömür boyunca kadınların gece vakti bile mescide gitmelerine engel olmamıştır. Halası Atike binti Zeyd, o da meşhur bir İslam kadınıdır. Belki talebelerden biri o olur, onu anlatırım size. Hangi beyle evlenirse, hangi erkek sahabiyle evlenirse koştuğu şartlardan bir tanesi budur. Beni gece olsun gündüz olsun Allah'ın mescitlerinden alıkoymayacaksın. Çünkü o da aynı sözü duymuş. O da Efendimiz'den bu sözü duyarak elini güçlendirmiş bir vaziyette karşısındaki insanlara bunu söylüyor. Bu niçin? Talim ve terbiye mescit üzerinden gittiği için. Yine size bu işin nasıl yürüdüğüne dair yine Buhari'den bir rivayet aktarayım. Hep Buhari'den gideceğiz herhalde bugün. Buhari'nin ilim babının 15 numaralı hadisi. Hadisi rivayet eden Ebu Said el-Hudri'dir. Diyor ki biz bir gün Efendimizin yanında otururken bir grup kadın sahabi geldi. Dediler ki ya Resulallah, mescitte insanların nüfusu kalabalıklaştı. Erkekler bize galebe çalıyor. Bazen biz senin sesini duyamıyoruz. Bize bir gün tahsis etsen de o gün özel olarak bize nasihatta bulunsan, ders versen olmaz mı dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kabul etti. Buhari'nin rivayeti bu. Buhari bunu bize nakletmiyor ama başka kaynaklardan buluyoruz bunu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam perşembe günleri ya öğle namazından sonra ya ikindi namazından sonra kadınlara o günü tahsis etti. O gün kadınlara özel ders verdi. Suffanın teşekkülüdür bu aslında. Peki bu iş ne kadar sürdü? Kaç kadın katıldı buna? Efendimiz aleyhissalatü vesselam o dersler boyunca hanımlara neler anlattı? Bu konuda dağınıktır biraz rivayetler. Belki biraz gayret göstersek bir şeyler bulabiliriz ama toplu bir biçimde bu konuyu bize anlatan rivayetler yok. Ancak biz şimdi talebeleri anlatırken yavaş yavaş onlara doğru da bir şeyler söyleyeceğiz. Ama bildiğimiz, burada farkına vardığımız bir hakikat var ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam haftanın bir gününü belli bir vakti kadınlara tahsis ederek onların özel olarak yetişmeleri için gayret göstermiştir. Tekrardan Buhari'deki rivayete döneyim. Ebu Said el-Hudri bunu söyleyince adeta bize ilk dersin konusunun ne olduğunu da söyler. O rivayetin devamında der ki Efendimiz o gün onlara, çocuklarını kaybeden hanımlara, annelere sabrı anlattı. Hatta dedi ki eğer bir ananın 3 tane evladını yitirirse, bir ana 3 evladını kaybederse o 3 tane çocuğu cehennemde onun için bir perdedir. Yani Allah ona ateşi haram kılacaktır. Bunu söyleyince diyor Ebu Said el-Hudri kadınlardan biri kalktı. Ya Resulallah dedi ya 2 çocuğunu kaybeden, demek ki öyle biridir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki 2 çocuğunu kaybeden için de öyledir. Belki biri sorsa birini, birini de diyecektir. Ama Ebu Said el-Hudri'nin bize aktardığı rivayet bu kadar. Biz bu rivayetten aslında hem Efendimizin kadınlara mescitte nasıl özel ders verdiğini anlıyoruz. Hem de o derslerin konularından bir tanesine bu rivayetin üzerinden vakıf oluyoruz. Başka bir olayı aktarıyor bize Abdullah İbni Mesud. Diyor bir gün girdik Efendimizle beraber. Ben erkekler tarafına yürüdüm. Allah Resulü hanımlar tarafına yürüdü. Vardı hanımların karşısına oturdu ve onlara bir şeyler anlattı. Ne anlattı? İbni Mesud duymamış ki bize aktarsın ne anlattığını. O sadece olayı anlatıyor bize. Efendimiz oraya oturdu ve kadınlara bir şeyler anlattı. Abdullah İbni Mesud'un bu rivayeti de bize Efendimizin mescitte özellikle kadınlar için nasıl bu konuda hassasiyet gösterdiğini, bu konuda nasıl onlara ders verdiğini bize açıklamaktadır. Efendimizin talim ve terbiye sahasında mescidi kullanması noktasında çok şey söylenir ama bu kadarıyla yetinelim. Gelelim ikinci sahaya. O neydi? Menzildi. Menzil nedir? Evdir. Ben burada menzil derken sahabenin evlerinden de size bahsedebilirim. Çünkü bazı ashabın evleri de mektep gibi kullanılıyordu. Medrese gibi kullanılıyordu. Ama özellikle burada ben sadece bir eve dikkat çekeceğim. O ev neresi? Efendimizin kerime zevcelerinin odaları. Aslında o odaları şöyle söylesem inanın bunda hiçbir mübalağa olmaz. Efendimizin hanımlarının her bir odası, o annelerimizin hücreleri Suffa Mektebi'nin birer sınıfıydı. Ve annelerimiz de o sınıfın birer muallimeleriydi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o evleri böyle kullanıyordu. Şimdi şöyle bir itirazda bulunabilirsiniz. O evler zaten yatacak kadar küçük odalardan oluşuyordu. Hatta o evler, o odalar yıkılıp mescide dahil olacağı zaman Hicri 90'lı yılların sonlarında o günkü vali Ömer İbnül Abdülaziz'dir. Hasan-ı Basri Ömer İbnül Abdülaziz'e itirazda bulunur. Ey validir, bak gel bu işten vazgeç, peygamberin odalarını mescide katma. Odalar asli haliyle kalsın. Hiç değilse sonradan gelen nesiller peygamberin evlerinin nasıl olduğunu görsünler de züht adına kendilerini frenlesinler. Ama olmayacaktı. Tabi Ömer İbni Abdülaziz'in bu işi yapması da onun inisiyatifiyle değil, o günkü sultanın emriyleydi ama yapacak bir şey yoktu. Oradaki odalar doğru küçüktü. Ayşe validemiz bazen bize odasını tarif ederken biz küçüklüğünün de ne kadar olduğunu biliriz. Ama buna rağmen o odalar birer sınıftı. Efendimizin her bir hanımı da birer muallimeydi. Onların üzerinden Allah Resulü Medine'deki kadınları eğitti. Her bir annemiz geriye onlarca talebe, onlarca talibe bırakarak gitti. Kadın erkek hepsinin öğrencileri, talebeleri oldu. Bakın onların hayatlarına görürsünüz bunun ne demek olduğunu. Peki hızlıca biz de göz atalım mı o annelerimize? Hem annelerimizi tanımış oluruz hem de eğitim sahasında, talim ve terbiye sahasında annelerimizin ortaya koyduğu o güzellikleri anlamış oluruz. Biliyorsunuz Efendimizin hanesine giren hanım sayısı 13'tür. Biz buna Esma validemizi de dahil etsek, Esma binti Numan'ı da, sayı 14 olur. Ancak Esma validemiz ne Medine'de kalmıştır ne de Efendimiz onunla zifafa girmiştir. O bir olay üzere gelmiş geri döndüğü için biz onu saymayacağız. Ama 13 tane hanım Allah Resulü'nün hanesine girme şerefine nail olmuştur. Onlardan ilki kimdi? Hazreti Hatice'ydi. Peki Hazreti Hatice validemiz muallime değil miydi? İnanın muallimeydi. Hem de ne muallime? Ben onun için şöyle bir şey söylerim. Hatice demek iffetsiz çağın Meryem'i demektir. Hatice demek firavunları çok olan Asiye'nin misyonunu üreten demektir. Hatice demek Hacer gibi nübüvvetin davasına kucak açan ana demektir. 15 yıl nübüvvetten önce, 10 yıl nübüvvetle birlikte 25 yıl o gerçekten muallimelik yapmıştır. Darul Erkam'da onun elinden niceleri yetişmiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'deki daveti 3-5 hanım üzerinden götürüyordu. O muhacir hanımlara geleceğiz zaten ilerleyen derslerde. O hanımlardan en büyüğü hiç şüphesiz Hazreti Hatice'ydi. onun muallimeliği tartışılmaz. O vefat edince Hicri 10'da peygamberin evine kim girdi? Sevde binti Zem'a girdi. 50 yaşındaydı. 6 tane çocuk doğurmuştu peygamberimizden önceki evliliğinde. Sekran İbni Amr'la yaptığı evlilikten 6 tane çocuğu vardı. Allah Resulü'nün hanesine girince Sevde validemiz, o da bir muallime oldu. Hem Mekke'de hem Medine'de. Mekke'de 2 yıl boyunca Hatice validemizin bıraktığı işi o devam ettirdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hicretin zorlu yollarını onun hazırlığıyla başladı ve yola çıktı. Medine'nin ilk günleri de onunla beraberdi. Sonra Ayşe validemiz gelecek. Sevde validemiz gerçekten çok şey öğretti. Gerek Mekke'deki hanımlara gerek Medine'deki hanımlara. Onun rivayet ettiği hadis sayısı 5'tir. Hatice validemizin rivayeti var mı? Doğrudan yok. Zaten o Mekke'de vefat etti. Ancak bir tane onun rivayet ettiği hadisi Ayşe validemiz bize rivayet eder. Ama Sevde validemizin 5 tane rivayeti var. Efendimizle beraber Medine'nin bütün zamanını yaşamış. Allah Resulü'nden sonra da 12 yıl yaşamış. O 12 yıl boyunca da Medine'deki muallimliği devam etmiştir. Üçüncü muallimemiz, o kim? Ayşe validemiz. O gerçekten muallimedir. Onu saatlerce anlatmamız lazım ama asıl konumuz o değil. Onun evi de gerçekten bir mekteptir. Onun evinin, onun odasının çok ayrıcalıklı bir durumu vardır. Halen o ayrıcalıklı durum devam ediyor. Efendimiz şimdi nerede? Onun evinde meskun, onun odasında. Ayşe'nin de ayrıcalığını, onun odasının da ayrıcalığını gösteren en önemli vesile budur. Ayşe validemizin Efendimiz'den bize rivayet ettiği hadis sayısı kaçtır biliyor musunuz? 2210'dur. Ayşe demek budur işte. 2210'dur. Biliyorsunuz en fazla hadis rivayet eden sahabi Ebu Hureyre'dir. 5374'tür. İkincisi Abdullah İbni Ömer'dir. 2630'dur. Üçüncüsü Hazreti Hatice'dir. 2210'dur. Hazreti Ayşe'dir. 2210'dur, affedersiniz. Ayşe validemizin durumu bu. Peki Ayşe demek ne demek aslında? Ben söylemeyeyim, peygamberimiz söylesin. Ayşe demek dinin yarısı demektir. Demedi mi Efendimiz dininizi şu Hümeyra'dan alın diye? Dininizin yarısını başka bir rivayette şu Hümeyra'dan alın diye. Niye Hümeyra diyordu Efendimiz ona? Yanakları kırmızı kırmızı olurdu, pembe yanaklı anlamında böyle bir isimlendirme söylerdi Efendimiz, böyle bir lakap Hümeyra derdi ona. O buydu, 2210 hadisle din binasının teşekkülünde ve intikalinde bize çok şey söyledi. Onun en meşhur talebelerinden bir tanesi Urve İbni Zübeyir'dir. Urve Zübeyir bin Avvam'ın oğlu. Annesi Esma validemiz, yani Ayşe validemiz onun teyzesi. Bu yakınlıktan dolayı o eve destursuz girip çıkardı. O eve çok rahat bir biçimde girip çıkardı. Çünkü Ayşe validemiz teyzesi olduğu için böyle bir sıkıntısı yoktu. Bir şey anlatıyor bize. Ayşe validemizin nasıl bir ilim noktasında durduğunu anlayabileceğimiz bir rivayet aktarıyor bize Urve İbni Zübeyir. Diyor ki ben bir gün teyzemin yanındayken Medine'deki kadınlar erkekler gelip farklı konularda sorular soruyorlardı. Dini alanda sorular soruyorlar, Ayşe validemiz cevap veriyor. Hadis soruyorlar, cevap veriyor. Kur'an konusunda anlamadıkları bazı meseleleri soruyorlar, cevap veriyor. Nesep konusunda soru soruyorlar, soy bilimi konusunda cevap veriyor. Tıp konusunda soru soruyorlar, cevap veriyor. Dayanamadım diyor Urve. Dedim ki teyzeciğim hadi hepsini anladık. Sen peygamberin evindeydin. Dini senden daha iyi bilen kimse olmaz. Dini sahada sorulan sorulara cevap ver. Ebu Bekir gibi nesep aliminin evinde yetiştin. Nesep konusunda sorulara cevap vermen de doğal. Onu da anladık. Peki sen tıp ilmini nereden aldın? Onu nereden bildin, nereden söyledin? Ayşe validemiz şöyle bir hüzünlenir. Peygamberli günlere gider o gün, o anda zihni. Evladım der, ben Allah Resulü'nün hanesinde yetiştim. Onun hanesine dünyanın dört bir tarafından tabipler gider gelirdi. Hele hele onun vefatına yakın son 13 günde Hicaz'ın en meşhur doktorları bizim hanemizdeydi. Ben onların söylediği her tedaviyi zihnimde nakşettim. Zihnime kaydettim. Şimdi de onları aktarıyorum. Urve bu sözü duyunca orada o sözü söyleyecek. Vallahi diyecek, ben kadınlar içerisinde Ayşe'den daha fakihini, daha alimini ve daha tabibini görmedim, bilmiyorum. Ayşe validemiz demek bu demek ve daha neler neler. Peki o peygamber evinin dördüncü muallimesi kim? O da bir meşhur ismin kızı. Nasıl ki Ayşe Ebu Bekir'in kızıysa, o da Ömer'in kızı. Hafsa binti Ömer. Ömer'in kızı olması yeter mi size Hafsa validemizi anlamanız için? Babasının kızıdır gerçekten. İlim noktasında da öyle bir yerde durur. Peygamberin evine girdiğinde yaşı 22 idi onun da. 22 yaşında dul bir hanım olarak girdi. O da orada bir muallime oldu. O da peygamberin lisanından bize 60 tane hadis rivayet etti. Ama Hafsa validemizin bir özelliği daha vardı. O peygamber hanımlarının içerisinde, annelerimizin içerisinde bir özelliği daha vardı. Neydi o özelliği? Okuma yazma bilen tek hanım oydu. Okuma bilen var. Ayşe validemiz okuma biliyor. Ümmü Seleme validemiz de okuma biliyor. Ama hem okuma hem yazma bilen tek hanım Hafsa validemizdir. Onun yazı öğretmenini de biz biliyoruz. Şifa binti Abdillah, bu ismi de bir yere yazın. O asr-ı saadette kadınların yazı öğretmenidir. Hafsa validemize de yazıyı o öğretmiştir. Hafsa validemiz bu ilmiyle, böyle bir kabiliyetiyle de yaşadığı süreç içerisinde aslında onlarca talebenin yetişmesine katkı sağlamıştır. Şimdi Abdullah İbni Ömer'in yerini söyledim dersin başında. Şöyle bir şey söyleyeyim, meseleyi daha iyi anlayın. Abdullah İbni Ömer'in dininin ya da ilminin büyük bir bölümü halası Hafsa'dandır. Hafsa validemizin dizinin dibinde bu ilmi elde etmiştir. Büyük bir bölümünü ondan almıştır. İşte onun yeri böyle bir yerdir. Peki gelelim beşinci muallimemize. O da Zeynep binti Huzeyme. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla evlendiğinde yaşı 30. Kaç ay evli kalacak biliyor musunuz? Sadece 3 ay. 3 aydır ömrü evlilikten sonra. 3 ay sonra da vefat edecek. Zeynep validemizin istisnai bir özelliğini söyleyeyim. Efendimizin cenaze namazını kıldığı ilk hanımı Zeynep validemizdir. Çünkü Hatice validemiz Mekke'de vefat ettiğinde daha cenaze namazı teşrih olmadığı için ona kılmadı Efendimiz. Ama Medine'de ilk vefat eden hanımı Zeynep validemiz olduğu için onun cenaze namazını kılmıştır. 3 ay yaşamış, böyle bir ayrıcalığı alarak bu dünyadan çekip gitmiştir. 6. muallime Hint binti Ebi Ümeyye ya da bilinen ismiyle Ümmü Seleme. Ümmü Seleme validemiz bambaşka bir isimdir. Şöyle bir ifade kullanayım onun içinde. O evin ikinci Ayşe'sidir. Gerçekten biz Ümmü Seleme validemizi çok fazla tanımıyoruz. Onun zekası, onun ilmi, onun dirayeti, Efendimizin onun fikirlerine verdiği değer Belki de talibelerden bir tanesi de odur, ilerleyen derslerde onu anladığımız zaman biraz daha detaylandıracağız. İnanılmaz bir düzeyde durur onun duruşu, onun değeri. Onun Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan bize naklettiği hadis sayısı 378'dir. Onun bir de kızı var ki o da peygamber aleyhissalatü vesselamın ellerinde yetişti. Zeynep binti Ümmü Seleme, onun hakkında söylenen söz de şudur. Medine'nin 7 fakihinden bir tanesi Zeynep binti Ümmü Seleme'dir. Öyle birini yetiştirmiştir ki kendinden sonra erkeklere hoca olabilecek bir ilmin sahibidir Zeynep validemiz. İşte Ümmü Seleme validemiz de böyledir. 7. annemize gelelim. Zeynep binti Caş o. Allah Resulü'nün halası Ümeyme'nin kızıdır. Onun çok sorunlu, çok sıkıntılı bir evliliği olmuştur biliyorsunuz. Daha sonra o evlilik Rabbimizin müdahalesiyle farklı bir noktaya getirilmiş. Sonra Zeynep validemiz Allah Resulü ile evlenerek o eve gelin olarak, o eve anne olarak girmiştir. Zeynep validemizin bu özelliğini Ayşe validemiz şöyle anlatır bize. Hepimizin nikahı yerde kıyıldı ama Zeynep'in nikahı gökte kıyıldı. Çünkü onun evliliğini isteyen bizzat Rabbimizdi. Ve gerçekten Zeynep validemizin bu istisnai özelliği eğitim sahasında da kendisini ortaya çıkaran bir özelliktir. O evlilikten sonra peygamberin evine girince inanılmaz derecede Medineli hanımlar üzerinde etki bırakmış ve gerçekten bu konuda önemli miraslar bırakmış. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra da 9 yıl yaşayacak. Hicri 20'dir onun vefatı. Bize 11 hadis rivayet edecek. Arkada da o da yine onlarca talebe ve talibe bırakarak gidecek. Onun lakabı Ümmül Mesakin, miskinlerin annesi. Niye böyle bir lakabı var? Onun annelerimiz içerisinde istisnai özelliklerinden biri. Çok maharetli birisidir. El işlerini çok iyi bilir. Yapar eliyle, yapar kendi emeğiyle, gönderir sattırır çarşıda pazarda. O parayı da Allah yolunda fakir fukaraya infak eder. Onun için Zeynep validemiz asr-ı saadetin hayır çarşılarının sahibidir. Hatta şöyle diyelim daha iyi anlaşılsın. Asr-ı saadetteki ilk kermeslerin sahibidir o. O vefat ettiği zaman Medine'deki fakir fukara dul hepsi toplanmış odasının önünde ağlamaya başlamış. Ayşe validemiz o manzarayı görünce ne mutlu Zeynep'e, arkada bu kadar kendisine hayır dualarında bulunacak dullar yetimler bıraktı gitti diyecektir. Onun dersleri sadece böyle hayatın dışında olan şeylerden değil, bizzat hayatın içinde örneklik olabilecek şeylerden de oluşuyordu. 8. annemiz Cüveyriye binti Haris. Efendimiz onunla Beni Mustalik gazvesinden sonra evlendi. O da Efendimizin hanesinde 5 yıl kalacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onunla evlenince onun evliliğinin üzerinden bütün Beni Mustalik Müslüman olacaktı. Ayşe validemiz de o hakikati bize duyurma adına şöyle bir söz söyleyecek. Cüveyriye çok bahtiyar bir kadındır. Onun bu haneye girmesi koca bir kabilenin Müslüman olmasına sebep olmuştur. Onun Müslümanlığı, onun bu haneye girmesi böyle bir sebebe vesile olmuştur. 7 tane hadis rivayet etmiş Efendimiz'den bize. O da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan sonra bu talibeliğini, bu muallimeliğini devam ettirmiştir. 9. annemiz Ümmü Habibe. Kimin kızı Ümmü Habibe? Ebu Sufyan'ın kızı. O ilk iman edenlerden. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın halası Ümeyme'nin oğlu Ubeydullah'la evli. Ubeydullah da Müslüman oluyor ve ilk günler beraberce Habeşistan'a hicret ediyorlar. Ama Ubeydullah imanını muhafaza edemiyor. Habeşistan'da irtidat ediyor. dinden çıkıyor, Hristiyan oluyor. O hal üzere de Habeşistan'da boğularak ölüyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu olaydan haberdar olunca Ümmü Habibe'nin iman noktasındaki sadakatini ve bu konudaki şaşmaz dirayetini görünce onu taltif etme adına onu nikahının altına alacağını Necaşi'ye bildirerek bu meseleye aracı olmasını ondan istiyor. Necaşi durumu Ümmü Habibe validemize nakledince Ümmü Habibe validemiz için dünyaların hepsinin haberi gibi bir şeydir bu, kabul ediyor ve daha Habeşistan'dayken nikahları kıyılıyor. Ne zaman geliyor Ümmü Habibe validemiz Medine'ye? Hayber seferinin hemen arkasında. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikteliği sadece 4 yıldır. 4 yıl beraber olmasına rağmen Allah Resulü'nden bize 65 tane hadis rivayet etmiştir. Ve Ümmü Habibe validemiz de diğer annelerimiz gibi Medineli hanımların, muhacir ensar tüm hanımların muallimesidir. Tüm hanımların öğretmenidir. 10. annemiz Safiye validemiz, o aslen Yahudi, Benu Nadir Yahudilerinden birisi. Zaten oranın lideri olan Üheyn kızıdır. Kocası da ilk eşi de o kabilenin ileri gelenlerindendir. Hayber seferi sırasında babası ve kocası öldürülünce Safiye validemiz de peygamberin evine hanım olarak girecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla o birlikteliğinden bize 10 tane hadis rivayet edecek. 2 tane meşhur talebesi var onun. Bizim pek fazla bilmediğimiz, pek fazla isimlerini duymadığımız talebeler ama o hadisleri bize nakledenler bunlar. Biri kardeşinin oğlu ve azatlısı Kinane, diğeri de yine azatlısı Yezid İbni Muattab. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra tam 40 yıl yaşayacak, Hicri 50. yılda Ramazan ayında vefat edecek. O da geriye inanılmaz derecede bir miras bırakacak. 11. annemiz Meymune binti Haris. Ne zaman evlenmiş Efendimiz onunla? Kaza umresi sırasında, yani hicretin 7. yılında. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla beraberliği onun da 4 yıl. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan 76 tane hadis rivayet etmiş. Onun vefat tarihi Hicri 56'dır. Mekke'de vefat ediyor ama Mekke'de defnedilmiyor. O son anlarını İbni Abbas'ı da çağırarak bir şey vasiyet ediyor. Beni Serif denen mıntıkada gömün. Serif Mekke'den yaklaşık 12-13 kilometre uzakta olan bir yer. Niye orası? Orada evlenmiş Efendimizle. Orada dünya evine girmiş. Vefatının da kabrinin de orada olmasını yakınlarına vasiyet etmiş. Şimdi gittiğiniz zaman Mekke'ye görürsünüz. Cidde otobanının üzerinde hemen şöyle tek başına orada durur. Ve orada adeta peygambere sadakatin ve muhabbetin nasıl olacağını aleme haykırarak durur. Meymune validemiz bu işte. 76 tane hadisi de çok çok önemlidir. Özellikle kadın halleri konusunda bize en önemli bilgileri o verir. Bazen sahabilerin, erkek sahabilerin bu konudaki bazı fetvalarına da karşı çıkar. Doğrusunun ne olması gerektiğini Efendimiz'den öğrendiği şekliyle bizlere beyan eder. 12. annemiz yine aslen Yahudi olan birisi Reyhane binti Zeyd. Efendimizle 5 yıl beraberliği var. Hicri 10'da vefat eder. Allah Resulü hayattayken vefat eden 3. hanımıdır Reyhane validemiz. 2. olarak üzerine cenaze namazı kıldığı hanımıdır. 3 hanım: Hazreti Hatice, Zeynep binti Huzeyme ve Reyhane validemiz. 3'ü Efendimiz hayattayken vefat etmişlerdir. Reyhane validemizin cenaze namazını da Efendimiz kılmıştır. Efendimiz hayattayken vefat ettiği için onun bir hadis rivayeti yok. 13. ve sonuncu annemiz bir Mısırlı. Hacer'in memleketinden Hacer'in hemşerisi Mariye binti Şem'un. Allah Resulüne çocuk doğuran ikinci annemizdir o. bütün çocukları biliyorsunuz Hatice validemizden, sadece İbrahim ondandır. Ayşe validemiz bunun için de bir söz söyler. Der ki Allah Maria'ya ikramda bulundu ama biz bundan mahrum kaldık. Maria'ya çocuk verdi ama bize bunu vermedi. O Maria validemizin bu istisnai özelliğini bize söyleyecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikte onun da bir hayatı var ama onun da hadis rivayeti yok. 13 tane annemizin rivayet ettiği toplam hadis sayısı 2823'tür. Bakın, peygamber evinden bahsediyoruz, dinin teşekkülünden bahsediyoruz, dinin intikalinden sonraki nesillere aktarımından bahsediyoruz. Ve bunlarda annelerimizin nasıl bir konumda olduklarını söylüyoruz. Neden peygamberin evinde bu hanımlar var? Siz buradan anlayın. 2823 tane hadis onların üzerinden bize gelir. Sadece bu mu? Hayır. Nice fetvalar, nice talebeler, nice talibeler ve daha neler neler. Ve sadece Medine ile de sınırlı değil bu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra nice yerlerden annelerimizden bu bilgileri almak için gelen talebeleri görüyoruz biz Medine'de. Hele Ayşe validemizin kapısının önünde, Basra'dan mı dersiniz, Kufe'den mi dersiniz, nereden derseniz, Yemen'den mi dersiniz, talebeler gelir ondan ilim almak için. Menzilin eğitim ve öğretim sahasındaki yeri budur. Peki mektebe gelelim son olarak. Eğitimin üçüncü sahası o. Mektepten kastımız ne? Aslında kastımız burada özel eğitimdir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mescitte hanımlara verdiği o özel ders de bir yönüyle örgün, bir yönüyle yaygın eğitimdir. Ama Efendimizin özellikle bazı hanım sahabileri bu iş için istihdam ettiğini, bu iş için kullandığını, bu iş için onlara bir rol biçtiğini görüyoruz. Özellikle onları bu iş için kullanıp onların üzerinden mesajların aktarılması için Efendimizin inanılmaz derecede gayret gösterdiğini görüyoruz. Bir tespiti aktarayım size, bunun ne demek olduğunu daha iyi anlayacaksınız. İbni İshak Sire'de naklediyor bize, diyor ki ayetler Efendimiz aleyhissalatü vesselama indiği zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam o ayetleri önce erkeklere sonra kadınlara okurdu. İbni İshak'ın bir tespiti bu. Peki bu tespitin üzerinde biraz durmamız lazım. Niçin Efendimiz böyle yapıyor? Umuma okuduğu zaman yetmez mi? Zaten karşısında kadın erkek bir topluluk var. Mescidi hatırlayın. Karşısındaki topluluk sadece erkeklerden oluşmuyor ki. Kadın erkek herkesten oluşuyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam oradaki o okumaları, namazdaki okumaları yetmiyor mu ki bir de özel olarak önce erkeklere sonra kadınlara okuyor? Yetmiyor. Orada Efendimizin verdiği bir mesaj var. Ayetleri okuyacak kadınlara kadın nazarıyla İtirazları, soruları alacak, o sorulara da cevaplar verecek. Ve biz bugün hadis külliyatımızda bu rivayetleri okuyoruz. Okunmuştur mesela ayetler. Ayşe validemiz, ya Resulallah, Allah burada ne kastetti? Burada şu sözün anlamı ne diye sormuştur. O sözün üzerine, o sorunun üzerine Efendimiz bir izahta bulunmuştur. O ayet kadın erkek herkesin zihninde daha da anlaşılır bir hale gelmiştir. Mesela Esma binti Yezid 3-5 defa Efendimizin okuduğu Kur'an ayetlerine ya Resulallah buradaki anlam nedir diye sorular sormuştur. Efendimiz de o sorulara cevaplar vermiştir. Bu nedir? İşte bu özel eğitimdir. Allah Resulü bunu özellikle teşvik ediyor ve sadece erkeklere aktardığıyla yetinmiyor. Şimdi ben biraz zorlandım bu konuda şu anda size anlatacağım rivayetlerde. Çünkü kadınlar genelde biraz kadın halleriyle mahrem olan meselelere takılmış ve bu konuda sorular sormuşlardır. Efendimiz de özellikle onların bu meseleleri zaten sormalarını istiyor. Ve bu meselelerde kendilerine bir özgüven gelmesini, kesinlikle utanmamalarını, kesinlikle sıkılmamalarını, gelip çok rahat bir biçimde vakarlarını da muhafaza ederek sorular sormasını bizzat Efendimiz sağlamıştır. Ben dedim ya, her rivayeti aktarmayacağım size ama bir iki rivayet söyleyeceğim. Mesela Ebu Davud'un nikah babında geçen bir hadis. Hadisi bize nakleden de Esma binti Yezid. Bu Esma validemizin ismini de bir yere yazın. Onu da biz talebeler bahsinde anlamaya çalışacağız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Esma validemiz, namaz kıldıktan sonra tam biz çıkacakken herkes yerine otursun dedi. Efendimizin namazı bitirdiği zamanki halini geçen dersten hatırlayın. Ne demiştik? Efendimiz namazı bitirince bekler, erkek sahabiler de bekler. Önce hanımlar mescidi terk ederdi, sonra erkekler, sonra diğer kalanlar çıkardı. Orada da hanımlar çıkmaya yeltenince Efendimiz oturun dedi. Biz de oturduk diyor Esma validemiz. Sonra Allah Resulü erkeklerin karşısına gitti. Dedi ki erkeklere, galiba içinizden bazıları hanımlarıyla yaptıkları mahrem işleri sabah birbirlerine anlatıyor. Böyle yaptığınız doğru mu? Esma validemiz diyor ki bu sözü duyar duymaz bütün erkeklerin boynu aşağıya eğildi. Çok da rahat söylenecek bir şey değildi ve utandılar erkekler. Efendimiz erkekleri bıraktı, geldi bizim karşımıza. Aynı soruyu bize de sordu. Galiba içinizden bazı hanımlar geceleri erkekleriyle yaptıkları bazı işleri, bazı mahrem işleri gündüzleri hanımlar içerisinde konuşuyorlarmış, doğru mu? Hanımlar da utandı, ses yok. Ama Efendimiz bir daha sordu, bir daha ses yok. Bir daha sorunca bakın orada Ebu Davud'un rivayetindeki ayrıntıyı da verir Esma validemiz bize. Der ki o gün mescitte iki saf erkek, iki safta kadın vardı. Burası Mescid-i Nebevi mi, başka bir mescit mi bilemiyoruz. Ama iki saf erkek, iki safta kadın var. Böyle bir kalabalığın içerisinde Efendimizin sorusuna cevap veren yok. Allah Resulü de ısrarla sorusuna cevap istiyor. Ayağa kalkan kim? Esma validemiz. Evet doğrudur ya Resulallah diyor. Kadınlar da anlatıyor, erkekler de anlatıyor. Hatta Ebu Davud'da geçmez, başka bir rivayette ne anlattıklarını da anlatıyor. Ben onu anlatamayacağım. Neler yaptıklarını, nasıl anlattıklarını da Esma validemiz Efendimiz'e anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sonra dönüyor. Kadın erkek herkese diyor ki böyle yapmanız Allah'ın memnun ve razı olacağı bir iş değil. Vallahi böyle yapmak, yani olanı konuşmak sanki umumun nazarında o işi yapmak gibidir. Kim böyle yaparsa o şeytanlaşmıştır. Efendimizin ifadesi bu. Daha da başka rivayetler var bu konuda. Aynı rivayeti başka hadisleri, hadis kitaplarımız biraz daha farklı rivayetlerle anlatırlar. Daha sert ifadelerle, daha da açık ifadelerle. Bir erkek şeytan, bir dişi şeytandan bahseder. Efendimiz oraları ben hiç anlatmayayım. Ama meselenin ehemmiyetini Allah Resulü böyle izah eder. Şimdi olayın biz rivayette aktarılan meselesinde değiliz. Asıl üzerinde burada durmamız gereken şey nedir? Efendimizin ısrarla bu işe cevap istemesi ve bu cevabı da kadınların içerisinden birinin vermesidir. Niye erkekler değil de kadınlar? Çünkü Efendimiz bunu onlara hissettirmiş, bu güveni onlara vermiştir. Ve defaatle özellikle Ensar'ın hanımları hiç çekinmeden en mahrem meselelerini gelip Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzurunda konuşmuşlardır. Niçin? Hem öğrensinler hem öğretsinler diye. Sadece o çağa mı? Hayır. Sormasalardı biz nereden bilecektik Allah aşkına? Onlar kurban nesil. Allah onlardan ebeden razı olsun. Eğer onlar sormasaydı biz nereden öğrenecektik? Nereden bu bilgilerin farkına varacaktık? Enes'in annesi geliyor bir gün, Ümmü Süleym. Ne sorduğunu ne bana sorun ne ben söyleyeceğim. Geliyor Efendimiz'e bir soru soruyor. Efendimizin bile rengi kaçıyor. Muhacir hanımlar o meclisi terk ediyorlar. Ensar hanımları daha bu konuda rahattırlar. Onlar bile utanıyor. Sen diyorlar kadınların adını lekeledin. Böyle bir soru olur mu? Bu soru sorulacak soru mu diyor. Ama Efendimiz bırakın diyor Ümmü Süleym'i. Ve o soruya en ince teferruatına kadar cevap veriyor. Allah Resulü o soruyu cevapsız bırakmıyor. O soruya en ince detayına kadar cevap veriyor. Nedir o soru? Gidin araştırın bulun. Her şeyi de ben anlatacak değilim. Ben ancak bu kadarını anlatabilirim. Buradan biz şunu anlıyoruz ki Efendimiz onlara bu imkanı veriyor. Bakın Ayşe validemiz ne diyor Ensar'ın hanımları için? Allah onlardan ebeden razı olsun. Onlar öyle hayırlı kadınlar ki hayaları dinlerini öğrenmeye engel olmadı. Söz bu. Hayaları dinlerini öğrenmeye engel olmadı. Onlar sordu, biz onların üzerinden nice şeyleri öğrendik. 40-45 tane böyle rivayeti bugünkü ders vesilesiyle şöyle bir gözden geçirdim. Hepsi de mahrem mesele. Ama bir tane meselede şuna rastlamadım. Efendimiz yahu bu da sorulur mu dememiştir. Efendimiz bana niye soruyorsunuz, gidin Ayşe'ye sorun. Ayşe gelsin bana sorsun, ben ona söyleyeyim o da size söylesin dememiştir. Efendimiz böyle soru da olur mu deyip onları da rencide etmemiştir. Bu 40-45 tane meselede Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok da utangaçtır Efendimiz. Yani onun o halini az çok hepimiz biliriz. Bakın Ebu Said el-Hudri Efendimizin o halini bize nasıl resmediyor. Vallahi diyor peygamberimiz genç bir kız gibiydi. O kadar utangaçtı ki genç bir kız gibiydi. O Allah Resulü'nün o halini öyle tasvir ediyor. Ama Efendimiz mesele din olunca, mesele dinin öğretimi olunca, mesele dinin gerçek manada anlaşılması olunca utansa bile, yüzünün rengi değişse bile o Ensar'ın sahabilerinin sorularını cevapsız bırakmıyordu. Niçin? Öğrensinler ve öğretsinler diye. Hatta Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazen cuma namazlarında, bazen bayram namazlarında şöyle bir hanımlara bakar, görmediklerini özel olarak çağırttırırdı. Nerede Esma? Esma'yı göremiyorum. Esma binti Yezid. O lazım. O Medineli hanımların temsilcisi. O bir öğretmen. O orada olmalı. O onu öğrenmeli ki arkasında duran hanımlara onları öğretmeli. Ümmü Atiye nerede? Onu göremiyorum. Gidin çağırın gelsin. Onun o mecliste hazır bulunması lazım. Efendimiz özellikle bazı hanımlar için böyle bir gayreti var. Bu olmasaydı dostlar biz o hanım sahabileri nereden bilecektik? Nereden onların bize aktardıklarını bilecektik? Bakın sahabilerin hadis rivayeti konusunda en önemli eserlerden bir tanesi Ahmet bin Hanbel'in Müsnedidir. İmam Ahmet bin Hanbel hem büyük bir mezhep alimidir hem de büyük bir hadisçidir, muhaddistir. Bir de onun rical kitabı var. Yani aktardığı hadislerin ravilerine dair bilgileri kaydeden bir kitabı var. O rical kitabında bize şöyle bir bilgi veriyor. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan bize hadis rivayet eden hanım sahabi sayısı 101'dir. Annelerimizin sayısı kaçtı? 13. Onlardan hadis rivayet etmeyenler de var. Üç tanesi hiç hadis rivayet etmemiştir. Hatice validemiz, Zeynep binti Huzeyme, Reyhane validemiz, bir de Mariye validemiz. Dört tane saf edersiniz. Hiç hadis rivayet etmemiş. 101 hanımdan bahsediyor. Ancak işin daha garibi, biz Ahmet bin Hanbel'in kendi kitabına müracaat ettiğimizde, Müsned'e müracaat ettiğimizde sayının daha fazla olduğunu görürüz. Ahmet bin Hanbel'in Rical kitabındaki hanım sahabi sayısı 101'dir. Ama hadisleri naklettiği Müsned'indeki hanım sahabi sayısı 125'tir. 125 tane hanım sahabi Efendimiz'den hadis rivayet etmiştir. Daha da önemlisini söyleyeyim mi bu rivayetin üzerinden? O 125 tane ismin 28 tanesi onun üzerinde hadis rivayet etmiştir. Peygamberin evinde değil bunlar. Mahrem meseleler birçoğu dinin anlaşılması noktasında, dinin intikali noktasında meseleler bunlar ve bunları bize nakleden hanım sahabilerin tablosu bu şekilde. İsterim ki o ondan fazla hadis rivayet eden hanımları size şöyle bir söyleyeyim. Mesela Esma binti Yezid'in rivayet ettiği hadis sayısı 81'dir. Biz Esma validemizi biraz anlayacağız ileriki derslerde. Esma binti Ümeys'in rivayet ettiği hadis sayısı 60'tır. Esma binti Ümeys kim? Cafer bin Ebi Talib'in hanımı. O da Habeşistan'da. O da hicretin 7. yılında Hayber sonrası geliyor. Efendimizle birlikteliği 3 ya da 4 senedir ama rivayet ettiği hadis sayısı 60'tır. Ayşe validemizin ablası, Ebu Bekir'in kızı Esma binti Ebu Bekir rivayet ettiği hadis sayısı 58'dir. Ali'nin ablası Ümmü Hani binti Ebi Talip rivayet ettiği hadis sayısı 46'dır. Ümmü Atiye rivayet ettiği hadis sayısı 40'tır. Bunlar mühim şeyler. Yani Efendimizin kadınlara bu manada nasıl imkan verdiğini, bu manada nasıl onlara alan açtığının en önemli işareti budur. Fatma binti Kays'ın rivayet ettiği hadis sayısı 34. Ümmül Fadıl yani Hazreti Abbas'ın hanımı Lübabe binti El Haris'in rivayet ettiği hadis sayısı 30. Ümmü Kays binti Mihsan'ın rivayet ettiği hadis sayısı 24. Rübeyye binti Muavviz'in rivayet ettiği hadis sayısı 21. Hazreti Fatma'nın rivayet ettiği hadis sayısı 18. Söyledim ama o hakikat iyice zihinlere otursun diye bir daha söyleyeyim. Şöyle bir şey aklımıza gelebilir. Efendimizle beraber olanlar niye az rivayet etmiş de az olanlar niye çok rivayet etmiş? Bakın Esma binti Ümeys'ten bahsettim. Dedim ki Hayber sonrası geldi. Yani Efendimizle birlikteliği 3 ya da 4 senedir rivayet ettiği hadis sayısı kaçtı? 60'tı. Hazreti Fatma 23 sene peygamberle beraberdir. Peygamberin evindedir. Rivayet ettiği hadis sayısı kaçtır? 18'dir. Bu hakikatin temelinde yatan şey nedir? Hadis rivayeti çok kalmakla değil, Allah Resulü'nden sonra çok yaşamakla alakalıdır. Fatma validemiz 6 ay yaşamıştır. Ancak 6 ay süresince o rivayet edeceklerini etmiştir. Ama Esma binti Ümeys Efendimiz'den sonra epey bir zaman yaşamıştır. Hayatı uzun olduğu için rivayeti fazla olmuştur. Ebu Hureyre'nin rivayetlerinin fazlalığının sebebi de budur. Abdullah İbni Ömer'in rivayetlerinin fazlalığının sebebi de budur. Bu noktayı hiç unutmayalım biz. Havle binti Hakim rivayet ettiği hadis sayısı 15. Ümmü Süleym Enes'in annesi rivayet ettiği hadis sayısı 14. Şifa binti Abdillah Asr-ı Saadet'in yazı öğretmeni dedim ya. Onun rivayet ettiği hadis sayısı 12, Sübeyya el-Eslemiye'nin rivayet ettiği hadis sayısı 12, Zeynep binti Caş annemiz onun rivayet ettiği hadis sayısı 11, Efendimizin amcası Zübeyir'in kızı Duba onun rivayet ettiği hadis sayısı 11, Büsre binti Saffa'nın rivayet ettiği hadis sayısı 11. Ondan fazlaları söyledim size. bu tablonun içerisinde sadece peygamberin evinden olan iki isim var. Birisi Hazreti Fatma'dır, birisi de Zeynep binti Caş'tır. Geri kalan bu rivayetleri nereden öğrendi? Allah Resulü ile münasebetleri olmasa, talim ve terbiye adına Efendimizle bir birliktelikleri olmasa nereden duyacaklar, nereden bize nakledecekler? İşte bu adını söylediğim ve adını söylemediğim geri kalan sahabiler, yani geri kalan yaklaşık 100'e yakın hanım sahabiler, ki onlardan bir miktarı 5'in üstünde, bir miktarı 5'in altında, bir miktarı birer hadis rivayet etmiştir. Bunların hepsinin rivayetleri Efendimiz de talim ve terbiye adına geçirdikleri o zamanda olmuştur. Yani ya mescitte, ya menzilde, ya da mektepte. İşte asr-ı saadetteki kadınların eğitimi içinde bunları söyleyebiliriz. Peki bu konuda bir tane daha meselemiz kaldı. İstişare edelim. Onu da anlatayım mı bir dahaki ders, yoksa hanımlarla devam edeyim? Asr-ı saadette kadınların sosyal hayatını da bir dahaki ders anlatalım mı? Söz o noktaya geldi, o da önemli. Ticarette bir kadınları görelim. Sosyal hayatın içerisinde kadınları görelim. Bir tüccar kadınların üzerinden ticaret ahlakını öğrenelim. Ticareti kadınlardan öğrenelim. Belki erkekler olarak zorumuza gidecek ama bakın neler söyleyecekler bize. Efendimiz'den öğrendikleri o hakikatleri bize nasıl aktaracaklar? Sosyal hayatın içerisinde bize neler söyleyecekler? Onu da bir dahaki ders işleyelim. Sonra inşallah talibelerden başlayıp devam edelim. Allah hepimizi istifade ettirsin. Rabbim asr-ı saadetin bu güzel ikliminden ayırmasın. Onların yolundan ayırmasın. Onların izinden ayırmasın. Son nefesimize kadar da inşallah onların arkasında yürüsün. Dualarımda ısrarla son nefes son nefes dememin bir şeyi var. Bilin ki gönülden amin deyin. Hakikate başlamak kolay da hakikati istikametle bitirmek kolay değil. Mesele aslında hüsnü hatimedir. Yani işin sonunu da nihayetini de güzel bitirmektir. Hepimizin o korkusu olsun. Sahabenin öyle bir korkusu vardı çünkü. Hepimiz son nefesimize kadar istikametten ayrılmamak üzere bir hassasiyetimiz olsun. Allah o hassasiyeti her daim üzerimizde inşallah yerleştirsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin.